Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Robisz przelewy przez internet? Ściągasz pliki? Zabezpiecz swoje dane. Dziś z Dziennikiem, Gazetą Prawną, pakiet antywirusowy Kasperski. Skuteczna ochrona przed najnowszymi wirusami. Bezpieczne operacje bankowe. Pakiet antywirusowy Kasperski. Dziś z Dziennikiem, Gazetą Prawną. Jutro kurs Excela. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon Nokia 1020 w supercenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Był program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. W Warszawie liczenie na finiszu, w pozostałych miastach wyniki już są. IPO i PiS są zadowolone z rezultatów drugiej tury. Do omówienia sprawa księdza Wojciecha G. w Warszawie spotkanie prokuratorów generalnych Polski i Dominikany. Na czele francuskiej skrajnej prawicy bez zmian Marine Le Pen, znów szefową Frontu Narodowego. Jest zupełnie inaczej niż w pierwszej turze. Liczenie oddanych wczoraj głosów idzie błyskawicznie. Do tej pory potwierdziło się, że stanowisko zachowali prezydenci m.in. Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy czy Białegostoku. Zmiana nastąpiła choćby w Poznaniu, Elblągu czy Radomiu. Nowych prezydentów będą miały też Katowice czy Opole, bo dotychczasowi nie zdecydowali się na start. W Warszawie liczenie głosów jeszcze trwa. Przed siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Tomasz Majka. Wyniki powinny być już lada chwila. Oficjalne wyniki powinniśmy poznać faktycznie lada moment. Liczenie głosów jest na ostatniej prostej. Szef Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Szulc podkreślał przed chwilą, że trafiły do nich już wszystkie protokoły z obwodowych komisji. Szulc deklaruje, że proces liczenia przebiega sprawnie. System informatyczny, co działa, działa. Choć dzielnice wskazywały wcześniej na pewne chwilowe jednak problemy. Dla bezpieczeństwa Miejska Komisja Wyborcza równolegle z używaniem systemu informatycznego zlicza protokoły ręcznie. Maciej Szulc deklarował, że przed godziną 9:00 na drzwiach ratusza powinniśmy zobaczyć oficjalny protokół po wyborach samorządowych. Sprzed Stołecznej Komisji Wyborczej Tomasz Majka, dziękujemy. I dodajmy, że niemal pewne zwyciężczenie wyborów w Warszawie deklaruje już po raz kolejny, nie zdecyduje się na start. To będzie moja ostatnia kadencja, zapowiada Hanna Gronkiewicz-Walc. Myślę, że po 12 latach warto zmienić lidera, dlatego że ja już właściwie wiele rzeczy zaplanowałam, zwłaszcza z takiej ciężkiej infrastruktury. A najważniejsze to jest oczywiście metro, który ma charakter miastotwórczy i który zmienia zupełnie oblicze Warszawy. Tak mówiła prezydent stolicy wieczorem w sztabie Platformy Obywatelskiej. To miała wczoraj co świętować. Kandydaci tej partii zwyciężyli w większości dużych miast. No, ale także PiS nie mówi o porażce. Prezes tej partii z wyników jest zadowolony. Jarosław Kaczyński ocenił wstępne wyniki wyborów w największych miastach jako bardzo dobre dla Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że ponad 40-procentowe poparcie oznacza postęp i zapowiedź zmiany. To są wyniki, które znakomicie zapowiadają na przyszłość. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, mówię tutaj o prezydencie kraju i jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Prezes PiS złożył też gratulacje. Przede wszystkim Jackowi Sasinowi za piękną pracę. Jacek Sasin dziękował prezesowi za zaufanie i wsparcie. Panie premierze, działamy dalej. Ta potężna armia nie zdemobilizuje się. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W całym kraju bacznie obserwowano też głosowanie w Olsztynie. Tam bohater ratuszowej seksafery przegrał, ale bardzo małą różnicą głosów. Czesław Małkowski to były prezydent miasta. Został odwołany w 2008 roku w referendum, gdy został oskarżony o molestowanie seksualne podległych mu urzędniczek i o zgwałcenie jednej z nich. Proces w tej sprawie trwa. Małkowski nie przyznaje się do winy. W pierwszej turze to on był górą. W drugiej wygrał obecny prezydent Piotr Grzymowicz, który nie kryje, że w zwycięstwie pomogła mu sprawa seksafery. W kategoriach, że miastu jest niepotrzebna czarna promocja, którą już doświadczaliśmy. Mieszkańcy chcą spokoju, mieszkańcy chcą rozwoju. Przewaga Grzymowicza nad Małkowskim to zaledwie nieco ponad 500 głosów. Zwycięzca mówi, że zdaje sobie z tego sprawę i obiecuje zmianę stylu prezydentury. tak jak wprowadziłem konsultacje społeczne, olsztyński budżet obywatelski, te prospołeczne działania, na pewno będą one rozwijane i będę starał się być częściej z naszymi mieszkańcami, nie tylko samą pracą od rana do nocy żyjąc. Teraz pozostaje czekać na ogłoszenie przez PKW zbiorczych wyników głosowania z całego kraju. Od tego momentu wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają 7 dni na złożenie ślubowania na sesjach rad. Ta rozmowa ma dotyczyć współpracy w sprawach karnych, ale przede wszystkim chodzi o sprawę podejrzanego o pedofilię księdza Wojciecha G. Prokurator generalny Dominikany spotka się dziś z szefem polskiej prokuratury Andrzejem Seremetem. Sprawa księdza Wojciecha G. jest szczególna, przyznaje rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Przestępstwo zostało popełnione przez polskiego obywatela na terenie Dominikany na szkodę obywateli dominikańskich. Dlatego prokuratorzy Dominikany chcą obserwować polski proces. Według naszych przepisów mogą w nim uczestniczyć, ale tylko w roli obserwatorów, co nie zmienia faktu, że dobre relacje między krajami są bardzo potrzebne, przyznaje Mateusz Martyniuk, szczególnie w obliczu braku umowy o współpracy w sprawach karnych. Nie współpracowaliśmy jeszcze z dominikańskimi prokuraturami w takim zakresie. Ksiądz Wojciech G. został oskarżony o 10 przestępstw, w tym obcowania płciowego z małoletnim oraz molestowania. Za pokrzywdzonych śledczy uznali 8 osób. On sam do winy się nie przyznaje. Od lutego przebywa w areszcie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Niespodzianki nie było. Marine Le Pen została ponownie wybrana na przewodniczącą francuskiego Frontu Narodowego. Kandydatka na fotel lidera partii była tylko jedna i zgodnie z logiką tak przeprowadzonych wyborów dostała 100% głosów. Na tym samym zjeździe do Komitetu Centralnego Partii, nadrzędnego organizmu rządzącego skrajną prawicą, z największą liczbą głosów dostała się jej bratanica, wnuczka Jean-Marie Le Pena, założyciela Frontu Narodowego, młodziutka deputowana do Zgromadzenia Narodowego Marion Maréchal Le Pen. Takie wyniki to potwierdzenie ze strony działaczy partii dla programu jej liderki, co sprowadza się do kilku głównych wątków. Walki z Unią Europejską, z nielegalną imigracją i chęć wyjścia ze strefy wspólnej waluty euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dwa mecze rozegrali wczoraj piłkarze w Ekstraklasie. Śląsk zremisował z Pogonią 1-1, ale znacznie ciekawie było w Poznaniu, gdzie Lech 3-0 wygrał z Górnikiem Zabrze. Wynik meczu w 63 minucie ustalił Tomasz Kędziora. Po strzeleniu pierwszej bramki graliśmy cały czas to samo, byliśmy blisko przeciwnika, nie pozwalaliśmy im na za wiele i w drugiej połowie dołożyliśmy jeszcze trzecią bramkę i końcowe minuty były już spokojne. Kontrolowaliśmy cały czas grę i mam nadzieję, że to się przełoży na kolejne spotkanie. W szatni byliśmy bardzo pobudzeni i na boisku już zdobyliśmy pierwszą bramkę, już wiedzieliśmy, że mamy iść za ciosem i nie cofać się. Dziś ostatni mecz kolejki. Legia zagra z Krakowią. Siatkarze grali 3 mecze, ale ten najważniejszy odbył się w Łodzi, w Atlas Arenie. 12,5 tysiąca kibiców. Tego jeszcze w europejskiej siatkówce nie było. Ale chyba się nie dziwimy, bo przecież jeżeli bić siatkarskie rekordy, to tylko u nas. Kibice czekali na 5 emocjonujących setów, a były tylko 3, bo Skra zagrała rewelacyjnie, a Resowia jak na siebie słabo. Mówi Michał Winiarski ze Skry. Graliśmy cały mecz naprawdę skupieni, ale to nie jest tak, że Rzeszów zagrał słabo, bo uważam, że zagraliśmy kapitalne zawody i rzadko udaje się, że grają wszyscy tak dobrze we wszystkich elementach, dlatego nie powiedziałbym, żeby Resowia zagrała słabe spotkanie, po prostu my zagraliśmy znakomicie. Justyna Kowalczyk jest mistrzynią olimpijską w biegu na 10 km techniką klasyczną. Wczoraj w Kusamo dostała jednak srogie lanie i to nie od Marit Biergena, od Teresy Jochałk, która wcześniej nie wygrywała biegów klasykiem, a w Kusamo pokonała Polkę o ponad minutę. Ale raz wygra jedna, raz druga, trochę jak w boksie, podkreślał dziennikarz Sport.pl Paweł Wiłkowicz. Najpierw Teresa Jochałk znokautuje Marit Biergen, potem Marit Biergen znokautuje Teresę Jochałk, potem z kolei Marit Biergen znokautuje Justynę, Justyna znokautuje Marit, a Marit znokautuje Jochałk i właściwie po miesiącu też nie powinno tam nikogo być w tych biegach, no ale będzie na pewno. Się trochę pogubiłem, kto kogo. Każdy każdego po kolei. Robert Kubica na koniec sezonu chciał się zabawić, podziękować kibicom i sponsorom, wziął więc udział w zawodach Monza Rally Show. Kubica wygrał, wyprzedzając mistrza motocyklowego Valentino Rossiego. Nasz kierowca dodał, że w ciągu kilku dni podejmie decyzję, czy zostaje na rajdowej trasie, czy wraca na tor. Zima się raczej zdecydowała, że jednak zostaje. Ranek mglisty, w dzień w miarę pogodnie, zachmurzy się w centrum kraju. W górach możliwa marznąca mrzawka, a gdzieniegdzie także popruszy śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu, dość silny i porywisty, ciśnienie spada, a temperatura od minus 6 stopni, to w Suwałkach. Minus 5 w Olsztynie, Siedlcach i Augustowie. 4 stopnie poniżej zera w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie. 3 w Trójmieście, Poznaniu i Rzeszowie. 2 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. A najcieplej w Szczecinie, ale też poniżej zera, 1 stopień. Coś chciał redaktor dodać, tak wygląda, z twarzy. Nie. Nic, zatroskałeś się po prostu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz. Dzień dobry, panie profesorze. Witam państwa, witam pana. Dzień dobry. Wyborcza dogrywka za nami. W Warszawie pan, jak myślę, stanął przed nie lada dylematem. Wybór między koleżanką z uczelni, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i byłym swoim byłym studentem. Dziękuję w imieniu mojej uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, że pan zwraca uwagę, że obydwoje kandydatów na prezydenta to są ludzie związani z uniwersytetem. Rzeczywiście pani profesor Gronkiewicz-Waltz, profesor Działu Prawa. Pan poseł Sasin, bardzo zdolny student, absolwent Wydziału Historycznego. Rzeczywiście miałem przyjemność mieć zajęcia z panem Sasinem w końcu lat 80. Jeden z najbardziej wyróżniających się inteligentnych studentów. To długo się pan zastanawiał, kogo poprzeć w tej dogrywce? No, nie miałem, znaczy, nie musiałem wybierać między sympatiami uczelnianymi, bo w obydwu przypadkach pozostawałem na płaszczyźnie mojego uniwersytetu. Czyli sympatie polityczne zdecydowały w tym przypadku? Nie, ostrożność, wie pan. Ja już jestem w takim wieku, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jak mi ktoś obiecuje złote góry, a widzę, jak od 8 lat miasto się zmienia, to nie ryzykuję. Bo ja tak czarodziejstwa w polityce, w zarządzaniu miastem, to nie za bardzo uwierzę takim szczurołapom, więc mówią to oczywiście językiem braci Grimm, bo to chyba to jest ważne do powiedzenia. Ich jest ta bajka, tak. Natomiast no naprawdę, ja rozumiem, że to jest wyjątkowy okres, jest dużo pieniędzy, ale ja mieszkam w Warszawie już blisko pół wieku i takiej dekady w Warszawie nie było, więc twierdzić, że Warszawa się wali, rujnuje, idzie ku złemu, no rzeczywiście to karkołomne założenie. A kiedy pan patrzy na wyniki tych wyborów, to co już wiemy po wczorajszej dogrywce, to jest coś, co pana szczególnie zaskoczyło? Tak, muszę powiedzieć bardzo pozytywnie. Zaskoczyła mnie druga odsłona w sztabie PiSu, bo najpierw się bardzo zmartwiłem, jak zobaczyłem, że nie wychodzi prezes, tylko wychodzi nadrabiający miną pan Jacek Sasin. Kandydat, to on startował w tych wyborach. Ale podobnie wyszła pani Gronkiewicz-Waltz razem z panią premier. Natomiast wychodzi Jacek Sasin wyraźnie nadarbiający miną, bo też człowiek dużego formatu, o stalowych nerwach. On rzeczywiście tą swoją porażkę potrafił przedstawić jako sukces i to zrobił w miarę przekonywująco. A nie ma prezesa, natomiast jest pan Macierewicz, to sobie pomyślałem, że niestety PiS będzie brnął w to szaleństwo sfałszowanych wyborów. Ale jak potem zobaczyłem po godzinie chyba mniej więcej prezesa uśmiechniętego, bez Macierewicza, w towarzystwie młodych ludzi, mówiącego o świetnym wyniku, o dobrze rokującym na przyszłość, to sobie pomyślałem, rzeczywiście jakiś anioł właści Kaczyńskiego odmienił, jednak tą tezę szaleńczą o sfałszowanych wyborach nie będzie brnął, a to jest ważne dla nas wszystkich. No właśnie, patrząc w przyszłość, panie profesorze, prezydent zamierza jeszcze się z kimś spotykać, rozmawiać na temat przyszłości Państwowej Komisji Wyborczej? No na pewno będą spotkania z prezesami trzech trybunałów, bo przecież lada dzień komisja ogłosi oficjalny wynik wyborów i wygaśnie jej misja. No poza tym jednym sędzią, który został kilka dni temu, czy już paręnaście powołany przez prezydenta, bo poprzedni sędzia poszedł już na emeryturę, przeszedł na emeryturę, więc będą prezesi trybunałów proponowali, a właściwie decydowali o składzie nowej komisji, Państwowej Komisji Wyborczej, bo tak naprawdę prezydent tutaj jest notariuszem. Nie ma żadnej innej możliwości, tylko podpisać te nominacje. Ale prezydent umawiał się z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i NSA na jakiś termin, w jakim mają przedstawić te kandydatury? Nie znam dokładnie tych rozmów, nie uczestniczę w nich, to zrozumiałe. Natomiast jestem przekonany, że tu prezydent szanuje w każdym calu niezależność sądów, bo to sądy są w Polsce niezależne. Sądy organizują w Polsce wybory, dlatego żeby zadbać o jak największą bezstronność i uczciwość tych wyborów. Więc nie sądzę, żeby prezydent wstawiał jakieś zadania przed państwem, prezesami trybunałów, ale jestem przekonany, że państwo prezesowie trybunałów sami rozumieją, że ten stan braku zaufania po tej wpadce, w sumowaniu głosów do PKW nie może trwać długo i że te kandydatury będą szybko, ale nie sądzę, żeby prezydent wyznaczał jakieś terminy. Wymiana składu to pewnie początek zmian, jakie czekają Państwową Komisję Wyborczą. Czy kadencyjność, o której słyszymy, kadencyjność członków PKW, to jest coś, co jest już przesądzone i pan prezydent ma jasność w tej sprawie, że tak należy zrobić, czy w tę stronę zmierzać, czy na razie to jest początek dyskusji? Prezydent to kilkakrotnie powtórzył, a jeśli prezydent kilkakrotnie coś powtarza, to znaczy, że to jest już ugruntowany pogląd. Mówił prezydent o tych niezbędnych zmianach. Kadencyjność, wzmocnienie pozycji przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, zwłaszcza jego nadzoru nad Krajowym Biurem Wyborczym, bo tak naprawdę na co dzień to te 4 lata są wykorzystywane dla pracy przez Krajowe Biuro Wyborcze. Ale tu będzie bardzo dużo zależało od z parlamentu, bo przypomnijmy tu, Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że zmiany w kodeksie wyborczym, a to jest element zmian w kodeksie wyborczym, muszą być na 6 miesięcy przed wyborami. Ale to prezydent zgłosi własny projekt zmian w kodeksie wyborczym, czy będą trwały prace, a potem grupa parlamentarna zgłosi taki projekt? Zobaczymy. Prezydent uważa, że w tym gorącym roku wyborczym najlepiej, jeśli bardzo starannie przygotowane projekty w kancelarii prezydenta są zamieniane w projekty poselskie, w inicjatywy poselskie, bo to gwarantuje potem zgodę w parlamencie. No ale w tym największe sambara, żeby wszyscy chcieli naraz. Zobaczymy. Na pewno będą trwały w kancelarii intensywne prace nad takimi niezbędnymi modyfikacjami, które można byłoby szybko opracować i szybko uchwalić. No właśnie, ale szybko. No, mamy w maju wybory prezydenckie i tutaj nie ma raczej sposobu na to, żeby zdążyć uchwalić zmiany przed wyborami prezydenckimi, bo to pół roku nas ogranicza. Pytanie, czy Kancelaria Prezydenta będzie dążyła do tego, żeby zdążyć na pół roku przed wyborami parlamentarnymi? No można sobie wyobrazić, jeśli byłaby tu dobra wola parlamentu, bo na pewno Kancelaria Prezydenta świetnie pracuje, biuro kierowane przez pana ministra Łaszkiewicza. Jestem przekonany, że tam te niezbędne takie zmiany, one nie są zresztą skomplikowane od strony legislacyjnej, będą przygotowane bardzo szybko. Oczywiście w porozumieniu z sędziami, bo to przypomnijmy, niezawisłe sądy są gospodarzami procesu wyborczego. To są zresztą najwybitniejsi prawnicy, więc trudno, żeby to się odbywało bez porozumienia z nimi. Natomiast choć oni sami nie mogą zgłaszać inicjatyw ustawodawczych, więc musi być jakiś organ konstytucyjny mający takie prawo, kto będzie we współpracy ze środowiskiem sędziowskim te zmiany przygotowywał. Można sobie wyobrazić, że to może być bardzo szybko w Sejmie procedowane. Raz jeszcze podkreślę, najważniejsza jest tutaj zgoda sejmowa, może być uchwalone jeszcze przed wyborami prezydenckimi, natomiast z wejściem w życie tuż po wyborach prezydenckich. Tak, żeby obowiązywało tak, żeby już obowiązywało na wybory parlamentarne. A wracając do kadencyjności, bo zastanawiam się, dlaczego do tej pory nie było kadencyjności, a teraz miałaby być? Myślę, że brak kadencyjności wiązał się z taką podstawową zasadą obowiązującą na całym świecie. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma kadencyjności w funkcjonowaniu sędziów, bo dożywotnie sprawowanie urzędu jest jedną z podstawowych gwarancji bezstronności sędziego, żeby nie można było sędziego odwołać, jeśli będzie ferował wyroki niezgodne na przykład z oczekiwaniami rządzących. I co, i teraz zapominamy o tej zasadzie? No. Zerkam do komentarza do kodeksu wyborczego dotyczącego tego właśnie punktu kadencyjność, czy brak kadencyjności członków PKW i tu jest taki zapis. Powołanie członka PKW odbywa się na czas nieokreślony. Taki tryb postępowania ma zapewnić m.in. stabilizację zawodową sędziów PKW oraz uwzględnić przy ich powoływaniu kryteria merytoryczne. I co teraz z tym zrobić? Ależ oczywiście, sam zwróciłem na to uwagę, ale panie redaktorze, chce pan bronić braku kadencyjności w oparciu o to, co widzieliśmy z tym sumowaniem głosów. No kompromitacja, jeśli chodzi o sumowanie głosów, bo samo głosowanie przecież było uczciwe, a tam, gdzie były błędy, to oczywiście to trafi do sądów okręgowych, apelacyjnych i zostanie przez władzę sądowniczą należycie ocenione i zweryfikowane. Odpowiadam, panie profesorze, na pana pytanie. Nie zamierzam tego bronić. Chcę tylko, żebyśmy dyskutowali i wiedzieli, dlaczego jakąś zmianę proponujemy i jakie są tego konsekwencje. Zgoda. I też, żebyśmy wiedzieli, że to się nie nie brało z jakiegoś zachęcia dożywotnich apanarzy, tylko się brało z funkcjonującej od wieków w wymiarze sądowniczym zasady, że dożywotnie sprawowanie urzędu, znaczy dożywotnie do emerytury oczywiście, bo sędziowie, tak jak my wszyscy, przechodzą na emeryturę, członkowie sędziowie w stanie spoczynku, osiągając wiek 70 lat, są wygasa ich mandat w PKW także. Ta wpadka z tym sumowaniem głosów nie pozostawia wątpliwości, że trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Kiedy prezydent Komorowski ogłosi swoją decyzję w sprawie startu w wyborach prezydenckich? Prezydent już to zapowiedział, najpewniej w lutym. Czyli do lutego czekamy na oficjalną decyzję. Tak jest. A już teraz możemy powiedzieć, czy pan prezydent chciałby, żeby te wybory obserwowali obserwatorzy OBWE? Mamy taki naturalny odruch niechęci do obserwatorów zewnętrznych, bo w naszej historii... Dlaczego? Oj, pan prezydent ma też ten odruch niechęci? Nie, panie rektorze, powiedziałem tylko o naturalnym odruchu niechęci, bo w naszej historii, jak tutaj z zewnątrz byli obserwatorzy, to się źle dla Polski kończyło. Mówię oczywiście o wieku XVIII, XIX czy nawet XX. Natomiast nie ma nic złego w obserwatorach OBWE. Ja przypomnę... To co, zapraszać ich na te wybory? Poczekajmy na inicjatywę OBWE. Przypomnijmy, w Warszawie jest biuro OBWE monitorujące procesy demokratyczne w tym regionie Europy, znacznie szerszym niż Polska. Więc jeśli, przypomnę tutaj stanowisko prezydenta Komorowskiego z 2007 roku, kiedy była inicjatywa OBWE, żeby obserwować w Polsce wybory. Wtedy rząd, pan premier Kaczyński, pani minister Fotyga mówiła, skądże, urąga to naszej godności, to jest niedopuszczalne. A wtedy wicemarszałek Komorowski mówił, skoro jest taka inicjatywa OBWE, to odnieśmy się do niej życzliwością. I mówił, że brak zaproszenia dla obserwatorów OBWE to polityczna głupota. Apelował do Jarosława Kaczyńskiego, tu cytat, aby nie brnął w polityczną głupotę. Zmienił decyzję, zaprosił obserwatorów i udowodnił, że żadna machlojka wyborcza nie będzie miała tylko miejsca. Tylko, że przypomnijmy, to nie Platforma wtedy zapraszała obserwatorów, a nie SLD. Nikt, żadna opozycja, tylko to była inicjatywa własna OBWE. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli do czynienia znowu z taką własną inicjatywą OBWE, to należałoby na to zareagować pozytywnie. A jest po lewej stronie sceny politycznej polityk, którego widziałby pan, chciałby pan zobaczyć w wyścigu prezydenckim 2015 roku? No to jest duży kłopot, ponieważ no jak pokazują sondaże, wydaje mi się, że 80-kilka% wyborców lewicy ufa prezydentowi Komorowskiemu, więc ja mam wielu przyjaciół po lewej stronie. Ale nie ma jeszcze kandydata po lewej stronie, więc ja mam, może to się trochę pozmieniać. Ale widać, że to zaufanie to zaufanie, widać, a poparcie to poparcie. Widać, to są dwie kategorie widać, różne. Ale zaufanie się bardzo często zamienia w poparcie, zwłaszcza, że prezydent Komorowski w tym gronie ewentualnych prezydentów jest jedynym sprawdzonym w roli prezydenta. Wszyscy inni to mogą obiecywać, jakim będą prezydentem. To kto powinien, czy mógłby obiecywać? I pan by chętnie na to popatrzył po lewej stronie. Czy wie pan, ja jestem człowiekiem lewicy. Mam tam bardzo wielu przyjaciół. Przy tym zaufaniu ludzi lewicy do prezydenta Komorowskiego wynik kandydata lewicy będzie moim zdaniem bardzo, bardzo niski, więc nie odradzałbym moim przyjacielom, żeby sprawdzali się w takiej rywalizacji. Doradca prezydenta, profesor Tomasz Namacz, dziękuję. Marcin Zaborski, panu, państwu miłego dnia. Try. I saw her face. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Pralka 1200 obrotów. Indesit Slim EcoTime za 850 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Małgorzata Maliborska. Wiadomo, że wyzwań sporo i łatwo nie będzie. Donald Tusk obejmie dziś stanowisko szefa Rady Europejskiej. Krótkie przekazanie władzy bez kamer i blasku Jupiterów odbędzie się w Brukseli o 11:00. Lada moment powinny być oficjalne wyniki samorządowej dogrywki w stolicy, ale od wczoraj dzięki sondażowym badaniom wiemy, że na trzecią kadencję zostaje Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mieszkańcy stolicy postawili na to, co już sprawdzone, podsumowuje prezes Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk. Sasin od początku wydawał się kandydatem, którego wystawiono, bo trzeba było kogoś wystawić. Przekonał głównie zdyscyplinowanych zwolenników PiSu. Jacka Sasina odebrano bardziej jako polityczną ciekawostkę i to mimo wygranej debaty, uważa profesor Radosław Markowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Wygrał w sensie takim PR-owym, on lepiej wypadał, aktywniej mówił, był bardziej taki rozluźniony, no to jednak to o niczym nie świadczy. Według Ipsosu Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała około 57% głosów, a jej kontrkandydat Jacek Sasin około 43%. Co dalej z PKW? Wszyscy obecni sędziowie z komisji odchodzą. Nowych wyznaczą prezesi Trybunału Konstytucyjnego, NSA i Sądu Najwyższego. A prezydencki minister Tomasz Nałęcz mówił przed chwilą w Trójce tak. Nie sądzę, żeby prezydent stawiał jakieś zadania przed państwem prezesami trybunałów, ale jestem przekonany, że państwo prezesowie trybunałów sami rozumieją, że ten stan braku zaufania po tej wpadce, wsumowanie głosów do PKW nie może trwać długo i że te kandydatury będą szybko. Profesor Nałęcz nie sądzi, by prezydent wyznaczał jakieś terminy. Dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia ostatniej doby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które odnotowuje takie przypadki, informuje, że do tragicznych zdarzeń doszło w województwie warmińsko-mazurskim i łódzkim. Obie ofiary to mężczyźni. Rosja wysłała do Donbasu 8 już konwój z pomocą humanitarną. 60 ciężarówek dotarło do Doniecka, 40 do Ługańska. Strona rosyjska informuje, że łącznie dostarczono 1200 ton najpotrzebniejszych artykułów. Strona ukraińska twierdzi, że pod pretekstem pomocy humanitarnej Rosja wspiera separatystów. W serwisie o 9:00 między innymi o wielkich splendorach, które przyzna dziś Teatr Polskiego Radia. Zapraszamy. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami zachmurzy się w centrum kraju, w górach możliwa marznąca mrzawka, a gdzieniegdzie także popruszy śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty, chłodno będzie od minus 6 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie, do minus 1 stopnia w Szczecinie.

Zapraszamy na spotkanie z komentatorami. Agnieszka Stępień. A komentatorami dziś są Jerzy Domański, Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha w sieci. Dzień dobry. No i druga tura wyborów samorządowych za nami. Dobra wiadomość jest taka, że system komputerowy działa. Gorsza wiadomość to taka, że frekwencja wydaje się dość marna. Wprawdzie nie mamy jeszcze całościowych wyników z całej Polski frekwencji. Znamy tylko te wyniki, które zostały wczoraj ogłoszone na godzinę 17.30. Wychodzi nam około 32%. No i co zaszkodziło tej frekwencji? Myślę, że w dużej mierze zaszkodził przebieg pierwszej tury wyborów, bo jednak wiadomości o nieprawidłowościach były tak liczne, plus jeszcze oczekiwanie na wyniki skandalicznie długie, że bardzo wiele osób zniechęciło się do głosowania. Mówię to też na podstawie anegdotycznych oczywiście dowodów, ale jednak, ponieważ jako osoba dosyć aktywna w mediach społecznościowych widzę, jak ludzie reagują. Bardzo wiele osób pisało, ja nie idę, mam tego dosyć, już mnie to nie interesuje, nie biorę udziału w drugiej turze. Więc stało się to, co się musiało stać, czyli ograniczenie zaufania do państwa, które powoduje zniechęcenie do samego procesu wyborczego. Natomiast ja muszę zaznaczyć, że ja nie jestem fanatycznym wielbicielem wysokiej frekwencji. To znaczy, do mnie kompletnie nie przemawiają te wezwania, że wysoka frekwencja to jest jakiś fetysz, że musi być wysoka frekwencja, ludzie idźcie głosować. Prawem obywatela jest tak samo niegłosowanie. Jeżeli człowiek nie chce głosować, ma prawo nie głosować i wszelkiego rodzaju kampanie profrekwencyjne zawsze wywołują we mnie odruch sprzeciwu. No a bywa też, że tak jak się stało w sobotniej Gazecie Wyborczej, pod pretekstem wezwań profrekwencyjnych Jarosław Kurski napisał tekst, który był ewidentną agitacją wyborczą, więc tutaj też trzeba uważać. Pan Jerzy Domański? Ja bym jednak bronił wszystkich działań, które prowadzą do tego, by zwłaszcza w wyborach samorządowych, które najbardziej dotykają życia konkretnych Polaków, żeby tam ludzie brali udział i głosowali. I to, że głosuje 30%, to jest kłopot. Ja się zgadzam z poglądem, że w jakiejś mierze zaważyła na tej frekwencji ta aferalna sytuacja z komisją, z niefrasobliwością działania Państwowej Komisji Wyborczej i z systemem informatycznym, ale nie tylko, bo w pierwszym rzucie, w pierwszych wyborach, w pierwszej turze to było 40 parę %. Jest głębszy problem i jeżeli chcielibyśmy serio myśleć o tym, że to w Polsce będzie silna demokracja, to jest sprzeczność między silną demokracją a niską frekwencją. No tak, obywatele mają tak, inaczej, klasa polityczna ma się tak zachowywać, żeby obywatele bez kampanii profrekwencyjnych chcieli iść głosować. Jeżeli nie idą, to coś jest nie tak z demokracją. I tutaj żadne konstruowanie kampanii za publiczne pieniądze nic nie pomoże, bo to nie jest rozwiązywanie problemu. Ja tylko gwoli ścisłości chciałabym dodać, że to, że tyle osób w tej drugiej turze poszło do wyborów, to nie jest nic specjalnego, ponieważ 4 lata temu, kiedy nie było takiej sytuacji po pierwszej turze wyborów, bardzo podobna liczba osób poszła do wyborów, to w okolicach 35%, a jeśli się cofniemy jeszcze dalej, czyli 8 lat temu, to było prawie 40% w drugiej turze, więc to coraz niżej. Ale bądźmy konsekwentni, bo jeżeli mówimy stop kampaniom, to jednym z powodów, dla których mamy to, co było w pierwszej turze, jest niedostatek kampanii, niedostatek informacji o tym, jak realnie trzeba głosować, mając w ręku książeczkę. I sami wiemy, że brak informacji, dezinformacja, czy też niedoczytanie tej instrukcji sprawiło, że wielu ludzi nieświadomie oddało fałszywie głos. Największe niespodzianki dla dlatego, panów? Przepraszam, nie wiemy. Akurat dlatego, że w wyborach do sejmików, jak pan doskonale wie, aktualny kodeks wyborczy nie przewiduje rozróżnienia na to, z jakiego powodu tym roku głosy się są nie nieważne. Dowiemy. I trzeba było to tłumaczyć. Więc ludziom. Nie wiemy. Tłumaczyć. I w tej chwili na pewno też tego nie rozstrzygniemy. A największe niespodzianki w tej drugiej turze dla panów? Biedroń. I dla mnie to jest prezydent Słupska. Tak, poseł twojego ruchu, od teraz prezydent Słupska. To już jest oficjalny wynik, więc można powiedzieć, że tu mamy do czynienia z rewolucją i nie wyobrażam, gdyby to poddać takiej bukmacherskiej rozgrywce, to ja sobie nie wyobrażam, że ktoś przed wyborami postawiłby złotówkę na taki wynik. I to, że Słupczanie wybrali właśnie posła Biedronia, bardzo dużo mówi o tym, jak się Polska zmienia. No ja się kompletnie z tą diagnozą nie zgadzam. Robert Biedroń został prezydentem Słupska z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tam zawsze silne było wsparcie dla lewicy, ale on nie startował tam jako przedstawiciel jednego tematu, czyli homoseksualista, który walczy o prawa homoseksualistów, tylko jako człowiek, który miał konkretne propozycje dla miasta i zapowiedział, że przełamie stary układ. I dlatego został wybrany. Więc ja oczywiście dostrzegam ten entuzjazm lewicowców różnych, zwłaszcza tych skrajnych, którzy mówią tak, przełom, pierwszy prezydent otwarcie deklarujący homoseksualizm. Moim zdaniem to miało naprawdę marginalne znaczenie. Co więcej, ja Robertowi Biedronowi na tym stanowisku życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że on się teraz pokaże jako dobry zarządca miasta, bo tutaj już się nie da wybronić gadaniem o tym, że geje mają mieć prawo do tego czy do tamtego. Tutaj trzeba po prostu zarządzać konkretną miejską materią. Jeżeli się okaże dobrym prezydentem, to bardzo dobrze, niech wyborcy wybiorą go na kolejną kadencję. No zobaczymy, on uchodzi za bardzo pracowitego posła. To prawda i opinie o nim rzeczywiście z tej całej grupy Palikota bywały często najlepsze. Właśnie za pracowitość i kompetencje. A Ryszard Grobelny, to jest, który poległ tak, w starciu z Jackiem Jaszkowiakiem, przedsiębiorcą. Zasłużenie, bo widać było, że prezydent Grobelny ma kłopot ze zdefiniowaniem tego, co tak naprawdę jest w interesie poznaniaków i zaczął wchodzić w takie sojusze, które trudno było aprobować, choćby tutaj myślę o tej takiej ekstremalnej grupie kibiców Lecha Poznań. Jeżeli gospodarz miasta aprobuje działania takie bojówkarskie kibiców i nie reaguje na to, no to co mieli zrobić poznaniacy? Nie sądzę, żeby dla jakiejś dużej grupy poznaniaków to było istotne. To raczej jest przełamanie trwającego od dawna układu, który akurat w Poznaniu się udało. Natomiast ja myślę, że jest jedna bardzo ważna rzecz, na którą warto przy tych wyborach zwrócić uwagę. To znaczy po pierwsze, że Prawo i Sprawiedliwość w żadnym z 20 największych miast w Polsce nie będzie rządzić. Po drugie, że straciło Elbląg i Radom. I to jest niezwykle ważny, ostrzegawczy sygnał dla tej partii. Radom od dawna, od dwóch kadencji, taki szaniec PiSu, jedyne większe miasto, w którym PiS miał prezydenta, i Elbląg, w którym prezydent Wilk rządził zaledwie od trochę ponad roku po wygranym referendum, w którym został odwołany poprzedni prezydent. I wystarczyło tak mało czasu, żeby tam się zawiązała koalicja wszystkich przeciwko PiS i żeby prezydent, kandydat tej koalicji wygrał. Ale Jarosław Kaczyński mówi, głosują na nas młodzi, mamy widoki na przyszłość. A bo to jest prawda. Rzeczywiście jest duża reprezentacja młodych, zwłaszcza tam osób w tym przedziale 18, już nie pamiętam, 22 chyba, czy 24, jaki tu jest ten przedział. I to daje pewną nadzieję, tylko pytanie, czy tutaj nie będzie dochodziło do takiego procesu jak przy Korwinie-Mikke. Czyli w pewnym wieku ludzie są ogromnymi entuzjastami, a potem jak widzą, że nic z tego nie wychodzi, to odchodzą. Ja bym się tego trochę na miejscu Kaczyńskiego obawiał. I jeszcze jedna rzecz też ważna moim zdaniem, znaczy bardzo dobry wynik, moim zdaniem bardzo dobry naprawdę, Jacka Sasina w Warszawie, przy czym osiągnięty, co ciekawe, dzięki własnej pracowitości, a nie wsparciu partii. I to jest też niezwykle charakterystyczne. No tak, same sukcesy PiSu, ale to są takie sukcesy wyobrażeniowe, ponieważ sądzę, że cała masa porażek w tych wyborach to jest wynik histerii, którą rozpętano, opisując wydarzenia z pierwszej tury jako generalny, totalny spisek, tylko jakby dowodów na to zabrakło. Natomiast wynik pana Sasina w Warszawie no jest dobry, ale popatrzmy na to w szerszym kontekście. Pani Gronkiewicz-Waltz, jedna z najbardziej atakowanych w Polsce polityczek Platformy, startuje na trzecią kadencję, ma po drodze referendum odwoławcze i wygrywa tak naprawdę z bardzo bezpieczną przewagą. No nie wiem, czy ta przewaga była bezpieczna. W poprzednich wyborach wygrała w pierwszej turze. Tutaj się musiała naprawdę postarać, żeby wygrać drugą turę, więc nie nazwałbym tego bezpieczną przewagą. Natomiast zgoda, że rzeczywiście ona dostarczyła mnóstwa argumentów, żeby na nią nie głosować, a mimo to wygrała. No i warszawiacy nie, jak zwykle niedojrzali, nierozsądni, wybrali sobie taką prezydent. Ale to pan powiedział, a nie ja. Ja się cieszę z tego, że Gronkiewicz Waltz jest prezydentem. A ja nie. I na tym zakończmy. Naszymi gośćmi byli Jerzy Domański z Przeglądu i Łukasz Warzecha w sieci. Dziękuję. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, prostopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. Drodze donikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, prastopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Aż tu nagle zmiana na pierwszym miejscu listy przebojów. Fish, Emadej, Tworzywo, Pył. To jest nowy numer jeden na liście. Zestaw do głosowania znajdą Państwo na stronie internetowej, więc proszę skorzystać, zajrzeć tam i oddać swoje głosy. Przypominamy także, że głosujemy na top wszechczasów. Za 7 minut 9 teraz nastąpi decyzja i decydujący moment, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję poranną i mecz szachowy. Szachowy mecz o Mistrzostwo Świata Trójki. Poranek kontra popołudnie. Przypomnę Państwu, że w czwartek po południu, popołudnie się trochę zagalopowało, więc musieli wycofać hetmana na F3. Jak oni się zagalopowali, to my oczywiście konikiem, czyli skoczkiem teraz i podejmujemy decyzję, że G8 na F6. G8 na F6. Tak dzisiaj decydujemy o poranku. No i zobaczymy, co będzie dalej. Urywki. Urywki z rozrywki. Szachy to sport dla ludzi o mocnych nerwach i teraz też będzie coś dla ludzi o mocnych nerwach. Proszę posłuchać. Dariusz Rządkowski. Skąd się wzięły części ciała? Na Śląsku też było to. Nagle matka wchodzi do kuchni, tam zawsze bardzo posprzątała, tę kuchnię czystość trzymała. Porządna śląska baba. No i tam wchodzi do tej kuchni, patrzy, a tam nasmarkane, normalnie nasmarkane. Ja cię! Jak ona się wkurzyła, ta matka. Janek, Stasiek, chodźcie do kuchni, co tam leży? Kto to zrobił? Czy to są smarki? Łot kogo? A Stasiek? Łot nos. I stąd pochodzi nazwa nos. A tę część ciała, która to zrobiła, nazwano nosem. Gdyby Państwo nie wiedzieli, to już Państwo wiedzą, skąd się wzięło. Za 5,5 minuty będzie 9. My już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień i Marcin Łukawski. Po 9 Marek Niedźwiecki. Jeśli chodzi o rozgrywkę szachową, czekamy na ruch popołudnie, a cały przebieg mogą Państwo śledzić na profilu Trójka w Szachu. To na Facebooku. Proszę zajrzeć. Tam jest plansza i wszystko się dzieje tak, jak trzeba. Do usłyszenia. A little bigger. I'm sick and tired of